medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 sierpnia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent Duda mówi, że temat australijskich fregat nie jest zamknięty. Europoseł Czarnecki z PiSu twierdzi, że Polska Adelaide nie kupi, a szef kancelarii premiera Dworczyk radzi cierpliwość. We włoskiej Kalabrii wciąż trwa akcja ratownicza. Bilans śmiertelnych ofiar wczorajszej tragedii wzrósł do 11. Dziś i jutro maturalne poprawki. Sprawa australijskich fregat nie jest zamknięta, mówił w Sydney prezydent Andrzej Duda. Chodzi o dwie fregaty Adelaida, których chce się pozbyć Australia. Prowadziliśmy rozmowy na ten temat i nadal je prowadzimy. To jest kwestia wewnątrzkrajowych dyskusji z jednej strony o charakterze wojskowym, ale z drugiej strony także i biznesowym, bo to jest kwestia także polskiego przemysłu stoczniowego, ale zapewniam, że żaden temat nie jest zamknięty. Ryszard Czarnecki z PiSu mówił jednak dziś w radiowej jedynce, że Polska nie kupi australijskich fregat. Analiza resortu obrony narodowej była jednoznaczna. Te fregaty, gdy chodzi o Bałtyk, no by się po prostu nie sprawdziły i trzeba by do tego jeszcze ponieść koszty ich dozbrojenia spore. Ale jest jeszcze jeden głos w tej sprawie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewniał w PR24, że żadne decyzje w sprawie fregat nie zapadły. Apelował o cierpliwość. Zaczekajmy na powrót pana prezydenta, zaczekajmy na powrót ministra obrony narodowej. Wtedy będziemy tak naprawdę mieli rzetelną wiedzę, w jakim kierunku ta sprawa będzie się rozwijała. W ostatnich tygodniach zarówno polskie Ministerstwo Obrony, jak i Kancelaria Prezydenta informowały, że Polska jest zainteresowana zakupem okrętów. Tuż przed przyjazdem prezydenta Dudy do Australii media informowały jednak, że ewentualny zakup zablokował premier Mateusz Morawiecki. Teraz w serwisie Trójki szefowa Nowoczesnej o ostatnich sondażach. Według badania przygotowanego na zlecenie OKO.press nowe ugrupowanie, które mógłby powołać Robert Biedroń, może liczyć na 5% głosów, za to do Sejmu nie weszłaby Nowoczesna. Katarzyna Lubnauer przekonuje, że to badanie nie oddaje prawdziwej sytuacji. Dość kuriozalny sondaż, dlatego że takie jakie pompowanie balonika, prawda? Tak długo mówiło się o nowym projekcie Biedronia i szczerze mówiąc, jak na takie pompowanie, to efekt jest dość mizerny. Katarzyna Lubnauer podkreśla, że do czasu wyborów samorządowych na scenie politycznej nie pojawi się żaden nowy gracz, a inne sondaże wskazują na dwa silne bloki. Następuje silna polaryzacja sceny politycznej, czyli że rosną te partie, które są związane albo z PiS-em, czyli PiS rośnie tam o 2%, albo 3% rośnie Platforma i 2% rośnie Nowoczesna, czyli te partie, które są związane z Koalicją Obywatelską. Według niedawnego sondażu Kantar Public dla Dziennika Gazety Prawnej PiS ma 36% głosów, Platforma 26%, a Nowoczesna 5%. Do Sejmu wszedłby jeszcze Kukiz 15 z poparciem 7%. Obywatelskie ruchy demokratyczne szykują się do kongresu, który odbędzie się w Łodzi 9 września. Mają rozmawiać o współpracy z opozycją parlamentarną. Ten kongres ma pomóc w przekazywaniu sobie informacji, doświadczeń i przekazywaniu po to, żeby inne grupy mogły w terenie je wykorzystywać. Wyjaśnia organizator spotkania Robert Hojda. Organizatorzy zaprosili na kongres polityków opozycji, nie wysłali zaproszenia do posłów PiS i Kukiz 15. A pomysł kongresu zrodził się podczas protestów przed Sejmem, między innymi przeciwko przeprowadzanym przez Prawo i Sprawiedliwość zmianom w sądownictwie. Jeszcze trwa akcja ratownicza w Parku Narodowym w Kalabrii na południu Włoch, gdzie wezbrany po ulewie strumień porwał około 40 osób. 11 osób zginęło, 23 zdołały się uratować, 7 trafiło do szpitala, trwają poszukiwania 3 zaginionych. Dwie grupy z przewodnikami, liczące w sumie 36 osób, szły korytem potoku Raganello, który biegnie pośród wysokich skał 17-kilometrowego wąwozu. To największa atrakcja turystyczna parku Pollino. Turystów zaskoczyła bardzo wysoka fala o długości co najmniej 1 kilometra, spowodowana gwałtownymi opadami. Tylko nielicznym udało się wdrapać na ściany wąwozu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Matura do poprawki, egzaminy właśnie się zaczynają. Może do nich przystąpić w całej Polsce nawet 36 tysięcy osób, które mają na koncie tylko jedną pisemną bądź ustną egzaminacyjną porażkę. Anna Orzeł. W maju egzamin dojrzałości zdawało przeszło 247 tysięcy absolwentów liceów i techników. Co piąty z nich nie poradził sobie z zadaniem. Najwięcej problemów było z matematyką. Blisko 14 tysięcy ponowną szansę będzie miało dopiero w przyszłym roku, bo niepowodzeniem zakończyło podejście do więcej niż jednego egzaminu. Reszta może to zrobić dziś albo jutro. Pod warunkiem, że do 10 lipca uczniowie, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, złożyli u dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu. Anna Orzeł, Polskie Radio. Będą zespoły znane od dawna, ale też najnowsze odkrycia już w niedzielę w Gdyni Festiwal Lato z Radiem. Koncerty od 13 do północy. Wśród wykonawców m.in. Daria Zawiałow, która zapowiada, że tym razem ballad nie będzie. Stawiamy na ogień i na porwanie publiczności, która no, może przyjść pod scenę. Plenery wiążą się z tym, że mamy lato, mamy morze, mamy lemoniadę i wypoczywamy, relaksujemy się. Na gdyńskim skwerze Kościuszki wystąpią także m.in. Cortez, Organek, Brodka Koma oraz Fish Emadę Tworzywo. Organizatorami festiwalu Lato z Radiem są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. To był Serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. To nie jest dobry czas Agnieszki Radwańskiej i coraz trudniej wierzyć, że nadejdzie lepszy. Nasza najlepsza tenisistka znów odpadła w pierwszej rundzie, tym razem w turnieju w New Haven. W 2 setach do 1:6 grała ją Czeszka Petra Kwitowa. Przypominamy, że za tydzień rozpoczyna się US Open, ostatnia lewa wielkiego szlema w tym roku. W kraju w Lotto Ekstraklasie kopali we Wrocławiu, kopali z marnym skutkiem. Piłkarze Śląska i Pogoni. Skończyło się bezbramkowym remisem, który z pokorą przyjął kapitan gospodarzy Piotr Celeban. Przeciwnik praktycznie nie stworzył sobie żadnej stuprocentowej sytuacji. Dla nas, dla obrońców jest fajnie, bo zagraliśmy wreszcie na zero. No ale gramy u siebie, to dobrze by było wygrać, ale no, trzeba to przyjąć z pokorą i po prostu, no, można powiedzieć, straciliśmy 2 punkty, ale teraz jedziemy na Sosnowiec i trzeba to odrobić. Chyba nawet na pewno piłkarze Śląska wybiorą się nie na, lecz do Sosnowca. Na razie w tabeli zajmują miejsce 11, Pogoń jest ostatnia, prowadzi Lech przed Jagiellonią. Teraz windsurfing i warto posłuchać, bo dziś w Sopocie rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w Olimpii. Klasie RSX. Liczymy na medale, bo nasi reprezentanci od dawna nie schodzą poniżej pewnego dość wysokiego poziomu. Na zawody zaprasza jeden z kandydatów do podium, Paweł Tarnowski. Serdecznie zapraszam wszystkich z Trójmiasta, bo będzie to bardzo ciekawe widowisko. Zobaczycie tam nie tylko zawodników z Europy, ale też z Azji, reprezentantów obu Ameryk, bo Mistrzostwa Europy są otwarte i zawsze na tego typu imprezy zjeżdżają się ludzie z całego świata. Ścigamy się od wtorku do soboty, codziennie o godzinie 11. W planie są 3 wyścigi. Sobota to jest wyścig medalowy dla najlepszej dziesiątki. Kończymy Formułą 1. Robert Kubica znów musiał obejść się smakiem. W nowym sezonie nie będzie kierowcą Red Bulla, a wymieniano go w gronie potencjalnych zastępców Daniela Ricciardo. Ten wynosi się do Renault, a już wiadomo, że jego miejsce zajmie Pierre Gasly, w tym sezonie ścigający się w barwach Toro Rosso. Dziś słońce na zmianę z chmurami, przelotny deszcz na północnym wschodzie, w rejonie Zatoki Gdańskiej, w miejscowościach podgórskich i w górach, w Bieszczadach także burze. Od 20 do 22 stopni na krańcach północnych i na Podhalu, do 24 w głębi kraju i 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mówi Kaszub, gada, baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. No, Barbara,

Jeszcze muzyka dziś się pojawi. To był oczywiście zespół Porter Band i pani Ewa natychmiast napisała, że ma w zbiorach tę płytę. No i widzę, że pan Janusz też. Nic dziwnego, kultowa polska płyta. To był zespół Porter Band na początek naszego spotkania. Dziś przyjemne spotkanie z państwem mają Natalia Grzeszczyk, Zofia Kruszewska i autoprezentację wykorzystam jeszcze do podania adresu internetowego piotr.baron@polskieradio.pl. Teraz ciągle jeszcze nowa płyta Martyny Jakubowicz. Tylko prawił.